zapewnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 6 dzień sierpnia. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Medal niespodzianka w Tokio. Złoto na igrzyskach zdobył nasz chodziarz Dawid Tomala. W Polsce wykryto 3 przypadki zakażenia wariantem lambda koronawirusa. W serwisie też zaproszenie na muzyczny weekend w Trójce. Sam był zaskoczony wygraną. Dawid Tomala zdobył złoty medal w chodzie na 50 kilometrów. Polak zaatakował około 30 kilometra i do końca utrzymał prowadzenie. Wszedłem sobie i nagle odwracam się i patrzę, że za mną nikogo nie ma. I bardzo mnie to zdziwiło. Gdzieś to był element zaskoczenia, ponieważ nikt na mnie nie stawiał i nikt się nie spodziewał, że ja to mogę utrzymać do końca. I dlatego ci zawodnicy tak naprawdę w jakiś sposób mnie wypuścili i lekceważyli. No ja to wykorzystałem. Medal Tomali to 11 krążek dla Polski podczas rozgrywanych w stolicy Japonii igrzysk. Więcej o zmaganiach olimpijczyków w serwisie sportowym Trójki oraz w specjalnym serwisie Tokio 2020 Polskie Radio 24.pl. 3 przypadki zakażenia wariantem lambda koronawirusa zdiagnozowano w Polsce. Po raz pierwszy pojawił się on w Ameryce Południowej. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w TVP Info, że obecnie wariant lambda wydaje się mniejszym zagrożeniem od delty. Nie widzimy, żeby ten wariant lambda był tak aktywny i tak bardziej zakaźny jak wariant delta, więc myślę, że on nie będzie się z taką dużą siłą rozprzestrzeniał, ale oczywiście monitorujemy te ciągle nowe przypadki, nowe mutacje, które się w Polsce pojawiają. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 176 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 6 osób z COVID-19, a przeciw koronawirusowi zaszczepiło się ponad 17,5 miliona osób. Kto chciałby dowiedzieć się więcej o preparatach przeciw COVID-19 może zajrzeć na stronę szczepienia polskieradio24.pl. Od dziś we Włoszech do lokali gastronomicznych, placówek kultury i na imprezy masowe mogą wejść tylko posiadacze przepustki covidowej. Wydawane są one zaszczepionym osobom, które przeszły chorobę lub mają negatywny wynik testu. Przepustki covidowe z kodem QR od dziś obowiązują przy wejściu do zamkniętych pomieszczeń barów i restauracji, stadionów i hal sportowych, siłowni i basenów. Dokument należy również okazać wchodząc do muzeów, galerii, kin, teatrów, salonów kosmetycznych i gier hazardowych. W przepustki muszą być zaopatrzeni uczestnicy targów i kongresów. Kara za przebywanie w tych miejscach bez przepustki wynosi 400 euro. Honorowane są zaświadczenia szczepień wystawione za granicą pod warunkiem, że szczepionka należy do grupy preparatów zaakceptowanych przez Unię Europejską. We Włoszech wprowadzenie przepustek covidowych wywołało gwałtowne protesty, ale z sondaży wynika, że 70% Włochów popiera nowe przepisy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Za godzinę ponownie zbiera się Senat. Parlamentarzyści Izby Wyższej zajmą się m.in. ustawą o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Senatorowie w głosowaniach zdecydują o prezydenckim projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji tej inwestycji kompleksu budynków na placu Piłsudskiego w Warszawie zniszczonych przez hitlerowców. W planach jest odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej. To było jedno z najważniejszych miejsc Warszawy, określane patriotycznymi określeniami typu prawdziwe serce niepodległej. Mówiła wczoraj w nocy podczas debaty prezydencka minister Małgorzata Paprocka, ale senacka opozycyjna większość jest bardzo krytyczna wobec idei tej odbudowy. Bo to nie był jakiś wyjątkowy zabytek nawet przed wojną. Mówiła senator Barbara Zdrojewska z Koalicji Obywatelskiej. Ten stan architektoniczny był jednym z najbardziej charakterystycznych widoków czy punktów miasta stołecznego. Odpowiadał senator Jan Maria Jackowski z PiS. Dodatkowe emocje wzbudzał fakt planów wykorzystania tych budynków jako nowej siedziby Senatu. To zbyt daleko od Sejmu, ale też senackiego hotelu, narzekała część senatorów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Trwają próby przed koncertem na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Patronuje mu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś jutro na festiwalu scena debiutów Trójki. Kogo będzie można posłuchać? O tym opowiadał o poranku na naszej antenie prosto z Węgorzewa Michał Kiermuć. Wszystko zacznie się o godzinie 17.10 od koncertu Wojtka Mazolewskiego. No potem oczywiście Sydney Polak, Happy Set, Karaś Rogucki, Doktor Misio i na koniec Hunter. To jeżeli chodzi o dużą scenę, no ale nas przede wszystkim cieszy scena debiutów Trójki. Tutaj mamy 5 młodych wykonawców. Wszystko zacznie się od występu Bartka z Piekła. Potem Alone at Home, Chagrin, na której koncert ja szczególnie, przyznam szczerze, czekam. Także lubiane przeze mnie bardzo obrazki. No i na koniec znany już z trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej zespół Duch Delta. Jutro w Jastarni o 20:00 koncert Wakacyjne hity wszechczasów, organizowane przez Trójkę i TVP. Tam zagrają m.in. Piersi, Phil, Czerwone Gitary, Loka, Sylwia Grzeszczak, Urszula, Big Day oraz Damian Ukedże. Transmisja koncertu na naszej antenie oraz w programie Trzecim Telewizji Polskiej. A już wieczorem z Jastarni program Łukasza Ciechańskiego, Cztery strony dźwięku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe. Norbert Michalak. Od złotego polskiego medalu zaczął się dzień na igrzyskach w Tokio. Mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym na 50 km został Dawid Tomala. Co ciekawe, Dawid Tomala dystans 50 km, które przeszedł podczas igrzysk w Tokio, ukończył po raz drugi w życiu. Złoto Domali jest czwartym polskim złotym medalem igrzysk olimpijskich w chodzie na królewskim dystansie. Wcześniej trzy razy z rzędu najlepszy był Robert Korzeniowski, który został mistrzem olimpijskim w Atlancie, Sydney i Atenach. Półfinał zapaśniczej rywalizacji olimpijskiej do 65 kg bez Polaka. Magomed Murat Gadżijew przegrał w ćwierćfinale z mistrzem świata Rosjaninem Gadziumradem Rashidowym 2-6, a po walce krytycznie ocenił swoją postawę. Mam pretensje tylko do siebie. Wszystko było ze strony trenerów, ze wszystkich wszystko zrobione dobrze. Było ustawienie, że musiałam sam walczyć, sam zaczynać, ale nie zrobiłam. Jakie ustawienia były, tego nie zrobiłam. Musiałam więcej dać. Nie dałam to, co trzeba było wszystko. Motywacja była, pomysły też byli. Po prostu coś zabrakło. Ewentualną walkę repasażową Magomed Murat Gadżijew stoczy jutro. Wcześniej w repasażu rywalizacji kobiet w kategorii do 53 kg przegrała Roxana Zasina. A w piłkarskiej ekstraklasie dziś trzecia kolejka. Beniaminek, Górnik Łęczna zagra z Wartą Poznań. Górnik ma na razie punkt i zajmuje 15 miejsce. Warta po dwóch remisach jest w tabeli 12. Początek spotkania Górnik-Warta o 18:00. O 20:30 drugi mecz, w którym Lech Poznań zmierzy się z Krakowią. Po dwóch kolejkach liderem jest Wisła Kraków. Valentino Rossi tuż przed rundą o GP Styrii podał informację, że z końcem roku 2021 kończy ze ściganiem w MotoGP. 42-latek odwiesza kask na kołek. O tym, jak bardzo Rossi przyciągał kibiców, ekspert MotoGP Michał Falkowski. Te wszystkie stoiska właśnie Valentino Rossiego przyciągały największą liczbę fanów. Największa ilość tych kibiców na trybunach to są właśnie kibice ubrani w koszulki z numerem 46. Valentino Rossi dla swoich sponsorów, dla swoich wszystkich partnerów to jest niesamowita marka i on też potrafił to przekuć w taki sukces. A kolejny sport w Trójce po 17:00. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Pochmurno i deszczowo w całym kraju. Najintensywniej popada na wschodzie i w centrum. Po południu opady będą zanikać. Zagrzmieć można w Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Na wschodzie od 14 do 19 stopni, na zachodzie od 20 do 25. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest w gór. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10. Technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny w dół.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tam się kryje w kolejnych wersach kolejnej piosenki. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Commodores, Easy. So it's a very, very famous song by the Commodores, covered by a couple of other people. And it begins, I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Może to taka klisza, ale z drugiej strony brzmi to zabawnie, ale nie mogę znieść tego bólu. Yes. So he's talking about a girl. Seems to me, you know, I've done all I can do for you. Wiesz, zrobiłem wszystko dla ciebie, co mogłem. You see, wiesz, I begged, I stole, I borrowed. Błagałem, ukradłem, pożyczyłem. Yeah. Czyli wszystko zrobiłem i teraz I'm easy. Uwolniłem się. Prawda? Jestem spokojny, wiem, co zrobiłem dla ciebie, ale teraz już mam... Why in the world would anybody put chains on me? Zakuty w łańcuch. Exactly, chains. Chained to chains. And he says, I've paid my dues. Spłaciłem swoje długi. Zrobiłem swoje, prawda? Mm-hmm. Odpracowałem. And now I want to be high. So high I want to be free. Chcę być wolny, bez tych łańcuchów, wysoko. Exactly. I want to be free to know the things I do are right. Chcę być wolny, by wiedzieć, że rzeczy, które robię, są słuszne. So, rozstał się i teraz czuję się wolny. Easy. Commodores. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, a big stone and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I'm paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high. Jednak ten utwór chyba najbardziej znam z wykonania zespołu Faith No More. To jest taki przykład, że niektóre hity są hitami perspektywicznymi. Dopiero w tych drugich rękach stają się tym, czym są naprawdę. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli

Trójce przed południem przenosimy się w świat książek, a książka już raz przeczytana to jest bardzo dobra książka, bo to znaczy, że było warto ją przeczytać. Naszym gościem jest pan Krzysztof Żwirski z działu literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego, festiwalu, który właściwie ma trzecią odsłonę już w tym roku, w weekend rusza Krakowski Kiermasz Książki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jak jest zaczytany Kraków? No, nieustannie. Impreza, która właściwie już trwa 5 lat, bardzo dobrze się przyjęła i myślę, że już się też kojarzy z miejscem, jakim jest plac Świętej Marii Magdaleny. W ten weekend mam nadzieję, że jesteście państwo przygotowani na wszelkie warunki atmosferyczne, bo przecież ten kiermasz książki jest na świeżym powietrzu, a jaka pogoda jest, to widzimy. Ulewy, wichury, huragany, tornada, wszystko jest uwzględnione. Ale to też znaczy, że bardzo dobrze przyjść i nabyć jakąś książkę, no, bo to też przecież jest ten kiermasz nie tylko dla tych poszukiwaczy białych kruków i różnych ciekawostek w antykwariatach, ale też dla zwykłych ludzi, którzy potem mogą sobie w taką pogodę usiąść z książką i po prostu poczytać. Tak, to miało zawsze taki popularny charakter. W Krakowie jest kilka miejsc, gdzie wędrują łowcy białych kruków. Jest to przede wszystkim ulica Szpitalna, gdzie działają 2 antykwariaty aukcyjne. To tam wyceniono swego czasu najdroższą rzecz kiedykolwiek w historii polskiego rynku bibliofilskiego, czyli pierwodruk sklepów cynamonowych, który kosztował bodaj jakieś 90 tysięcy złotych, już nie pamiętam, ale jakoś tak to wyglądało, więc ta Szpitalna ma takie swoje tradycje. Jest oczywiście hala targowa na Grzegórzkach, gdzie co niedzielę można też pobuszować w książkach, ale to są wszystko takie rzeczy dla, że tak powiem, bardzo ludzi w ten temat wkręconych. Natomiast profil krakowskiego kiermaszu książki od początku był taki bardzo popularny, nastawiony głównie na pokazanie oferty różnych miejsc, które w Krakowie sobie istnieją, ale nie każdy wie gdzie. A dzięki takiej imprezie może się dowiedzieć i potem może nawet zajrzeć stacjonarnie do tych wspaniałych miejsc. Pamiętam, że w latach jeszcze 90. były takie komisy, gdzie można było wymienić na przykład komiksy. Nie ukrywam, że korzystałam tego w swoim czasie, że można było przynieść swój komiks i wziąć inne komiksy, czyli wszystkie te Kajko i Kokosz, tak, Kapitan Żbik, tak, i tak dalej, niedostępne normalnie były gdzieś przekazywane z ręki do ręki. Jest takie miejsce w Krakowie, które się wystawia właśnie. Nazywa się Fan Comics. Kajko i Kokosz to pokaźna część ich oferty, ale też archiwalne Torgale. Także oni zawsze mają bardzo ciekawe rzeczy i są z nami też od początku. Będą mieli swoje stoisko. W ten weekend też będą mieli gościa, Jakuba Dem-Dębskiego, rysownika komiksowego, który będzie podpisywał książki. Więc to jest właśnie jedno z takich miejsc, o których nie każdy wie, a dzięki takiej imprezie może się dowiedzieć. Czyli w takim miejscu można być może znaleźć na przykład pierwsze wydanie Torgala w Polsce albo pierwsze wydanie Supermana w Polsce, no bo przecież te lata 90. to był boom tych komiksów. Tak, no i... tak. No tam też absolutnie można spędzić przemiło czas, po prostu grając w planszówki. Jest całe środowisko, które tam zagląda i jest to miejsce naprawdę żywe. A stoisko ich na kiermaszu nieustannie oblegane przez dużych i małych. Przez dużych i małych, to do tego, co też może już bardziej teraz ludzie mogą znaleźć podczas tego krakowskiego kiermaszu książki, do tego wrócimy za chwilę. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj, Noe, chciałbym na słucho. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolin. Spartolin.

o tym festiwalu właściwie, o tym kiermaszu, o tym cyklicznym wydarzeniu wie wszystko. Przejdźmy w takim razie do tych no, wyjątkowych pozycji, które można znaleźć wśród tej oferty antykwariatów. Książki przedwojenne, monografie, publikacje. Cóż tam może znaleźć ten, kto poszukuje no, naprawdę jakichś takich wyjątkowych książek? Ja opowiem Państwu jedną historię, taką już w sumie osobistą. Swego czasu polowałem na taką książkę Jalu Kurka, Grypa szaleje w naprawie, która jakoś mi zapadła. Znaczy bardzo, bardzo prosto jej potrzebowałem. Zainteresowała mnie ta historia. Moja babcia pochodzi z terenów podgórskich i w ogóle cały ten świat, który Kurek odmalował w tej książce przedwojennej polskiej wsi, biedy nieprawdopodobnej, jaka tam była, mnie bardzo interesował. I więc uderzyłem po prostu do jednego z bukinistów, którzy się wystawiają tam na kiermaszu książki. On mi tą książkę znalazł, po prostu w własnym zakresie gdzieś tam poszukał i wyciągnął, a to jest pozycja, którą czasem trudno znaleźć, więc to jest nie tylko tak, że znajdziecie Państwo na tym kiermaszu rzeczy, które gdzieś tam już są na stole wyłożone, ale też tych ludzi można po prostu pytać o różne rzeczy i oni naprawdę są w stanie znaleźć czasem książki, o których naprawdę gdzieś tam kiedyś myśleliśmy, że chcielibyśmy je przeczytać. Bardzo dużo jest tam klasyki literatury polskiej, światowej. To są takie rzeczy, które często są niewznawiane. Współczesny obieg wydawniczy charakteryzuje taki pęd do nowości. To, co nowe, się wydaje ważniejsze niż to, co już było. W związku z czym często gdzieś tam umykają nam rzeczy, które swego czasu zostały napisane, a naprawdę mają wartość czasem większą niż to, co wychodzi dzisiaj. Tak, i gdzieś te zaczytane egzemplarze można gdzieś wyszukać, tak, czasami w internecie, poszukiwane, przekazywane, wypraszane. Tak, tak naprawdę. Całe te wspaniałe serie, jakie wychodziły, klub interesujący książki, KIK, prawda, czy ta z czarnymi okładkami seria czytelnika, no to były po prostu fantastyczne rzeczy. No i oni po prostu mają to, więc można czerpać. Ten sam bukinista, o którym wspomniałem przed chwilą, Robert Gardas, specjalizuje się też w takich interesujących, intrygujących wydawnictwach kieszonkowych. Swego czasu wydawnictwa artystyczne i filmowe wydawały takie minimalne jego formatu książeczki, powiedziałbym wielkości pudełka do zapałek, które najczęściej były zbiorami wierszy, tam jest oczywiście Szymborska, różni inni poeci byli w tym wydawani, ale też na przykład Zacher Masoch niejaki, czyli lwowski autor, od którego się wzięło słowo masochizm, więc takie bardzo intrygujące rzeczy można u niego czasem znaleźć. Czyli książeczki, które można ukryć tak naprawdę wszędzie, ale skoro już pan wspomniał o poetach, to i on ma tego mnóstwo. To przecież też czeka nas czytanie wierszy współczesnych poetów. Tak. Współpracujemy też okazjonalnie ze Związkiem Literatów Polskich. W tym roku wystawią się z książkami oczywiście zrzeszonych u siebie autorów i autorek, którzy będą czytali wiersze. I wszystko się to złoży nawet w coś w rodzaju takiego improwizowanego spektaklu. W ogóle kiermasz jest dobrym miejscem na takie różne performatywne sytuacje. Robiliśmy tam swego czasu pokazy opowiadań na żywo, warsztaty oczywiście też się świetnie sprawdzają, także za każdym razem staramy się jakoś też tą przestrzeń animować. Czyli kiermasz książki w Krakowie to nie tylko możliwość zdobycia jakiegoś egzemplarza, ale rozpoczęcia jakiejś przygody w poszukiwaniu czegoś być może zupełnie nowego. Tak. Więc tak. To zawsze jest intrygujące. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Krzysztof Żywirski, który opowiedział o krakowskim kiermaszu książki, który to kiermasz rusza już jutro. Jutro i potrwa do niedzieli. Zapraszamy na plac Świętej Marii Magdaleny. To jest taki mały placek przy ulicy Grodzkiej, a więc w samym centrum Krakowa pomiędzy Wawelem a Rynkiem. Czyli nie można tam trafić. Nie trafić. Tak jest.

Dziś rozpoczyna się 25. Sopot Molo Jazz Festival. Z dyrektorem artystycznym tego wydarzenia, Marcinem Jakobsonem, rozmawia Marcin Mindykowski. Po rocznej przerwie Sopot Molo Jazz Festival obchodzi bardzo ładny jubileusz, ćwierćwiecza, to 25. edycja, ale też 65. rok mija od tego pierwszego festiwalu sopockiego, jazzowego, do którego tradycji i legendy festiwal się odwołuje, właściwie nazywa się sukcesorem tamtego festiwalu i tych początków jazzu w Polsce, które właśnie miały miejsce w Trójmieście. No do tej historii kilka imprez się przyznaje, ale myślę, że my mamy największe prawo, ponieważ po pierwsze jesteśmy najstarsi, poza tym ten festiwal został wymyślony w 40. rocznicę tamtych pamiętnych festiwali. Poza tym ten festiwal odbywa się w zasadzie w tym samym miejscu, no, przez ścianę nieistniejącego budynku, w której się odbywały te najważniejsze koncerty tamtego festiwalu. A poza tym formuła jest bardzo zbliżona, ponieważ generalnie chodzi o to, żeby z jednej strony promować jazz w ogóle jako muzykę i dlatego to jest impreza od samego początku niebiletowana i to powoduje, że ludzie, którzy przypadkowo trafiają na ten festiwal często, no może nie bardzo często, ale często zostają. W mentalności przeciętnej słuchacza, przeciętnego obywatela, jazz ciągle jest muzyką elitarną, jest muzyką trudną. Tak jak bardzo wielu ludzi boi się pójść do filharmonii i nigdy na koncercie symfonicznym nie było, tak się boją koncertów jazzowych. Tutaj jak potykają się niechcącym, przychodząc poszpanować na molo czy napić się piwa na molo, nagle słyszą tą muzykę, no podoba mi się, fajnie. Jak to się nazywa jazz? Aha, czyli nie taki jazz straszny, jak go malują. Z drugiej strony chodzi o to, żeby promować trójmiejskie środowisko jazzowe, od którego to wszystko się zaczęło. Znaczy wiadomo, że jazz zaczął się w Krakowie, w Warszawie i w Łodzi, ale te wszystkie najważniejsze imprezy i to, co spowodowało tą lawinę, to tsunami jazzowe w 50-tych latach, to się działo tutaj. I ten festiwal ma właśnie pokazać, że tutaj w Trójmieście dzieją się rzeczy niebywałe. Ja myślę, że w tej chwili Trójmiasto jest takim najbardziej kreatywnym środowiskiem w całym kraju. Mimo, że muzycy trójmiejscy dobrze znani, to jednak z nowymi składami albo z nowymi materiałami? Generalnie w zasadzie wszystko jest nowe. Właściwie poza Sławkiem Jaskółkę, ale który też zagra na festiwalu w niecodziennych okolicznościach, jeszcze publicznie nie grał na tym instrumencie, nagrywał na tym instrumencie. To jest największy fortepian na świecie, tak zwany fortepian prostostrunowy. Są 3 egzemplarze na świecie, z których używane są 2. Udało się przekonać właściciela tego fortepianu, żeby nam go użyczył i Sławek zagra te swoje piękne melodie i krajobrazy właśnie na tym instrumencie. Jest Ola Mońko, która naprawdę sporo osiągnęła grając w Stanach Zjednoczonych. Nagrała bardzo dobrą płytę, która jakoś umknęła. Prowadziła big bandy amerykańskie, czyli wie o co chodzi. Adam Golicki, świetny perkusista, grający w bardzo różnych składach. Miał swój projekt, zaprosił 2 znakomitych muzyków i dzięki temu mamy Power Trio z Lemańczykiem i z Maciejem Grzywaczem. Filip Żółtowski, dla mnie objawienie. Bardzo młody człowiek, w bardzo oryginalny sposób patrzący na muzykę. Świetne kompozycje. Riverboat Ramblers, no to zespół drugiego planu, chociaż jeden z moim zdaniem najlepszych zespołów jazzu tradycyjnego w Polsce. W zasadzie to nie jest polski zespół, tylko polsko-ukraiński. I oni grają świetnie, ale jakby robią to, co lubią, nie dbają o publicity. Jest Marcin Pater Trio, no to jest laureat tegorocznego konkursu w Uchu, znakomity wibrafonista. Kolejny projekt, bardzo jestem tego projektu ciekaw, Jacek Rodziewicz, on się wprowadził 2 lata temu, zamieszkał w Sopocie, ma za sobą bogatą rockową tradycję. Zaprosił do współpracy znakomitych muzyków, m.in. Kubę Stankiewicza, Gawdzisza, Maćka Sikałę i do tego Anglika, takiego klienta od elektroniki i od efektów i zagrają taki bardzo nowoczesny set. Tego typu projektów jest dużo więcej, więc taka jest idea tego festiwalu, promować jazz i pokazywać, że tutaj to naprawdę się dzieją rzeczy niebywałe. Tramwaj na patriarszych prudach. Moja poduszka milimetr od szyn, więc mam twarz jak stary Bułgar. Dzisiaj w mej głowie zabili mi Kennedy'ego. Jest 23 listopad. Pada mi za kołnierz jesieni polskiej glajda. Wyprzedzają się tiry na autostradach. We'll be right back.